arkadaşlar bir aleykümselam bir sükuneti sağlasalar. Olmaz. Şuraya koy. Yok, suyu değiştirme. Arkadaşlar başlamak istiyoruz. Ayaktaki arkadaşlar başlamak istiyoruz. Eğer oturursanız başlayacağız. Bir uyarımız var. Çocuklardan, çocuklar tarafından, kadınlar tarafından ses geliyor. Hem de bayağı yüksek bir şekilde geliyor. Lütfen kadınlar çocuklarına sahip çıksınlar. Herhalde kreş var değil mi? Kreşe lütfen çocuklarınızı teslim edin. Burada ben kendi sesimi dahi zor duyuyorum. Çocukları ya kreşe teslim edelim yahut arka tarafa geçirelim. Ücretlerin ödenmesi sonraya kalsın arkadaşlar, lütfen. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Bu suikast, bombalama olaylarıyla ilgili bunların sebebiyet verdiği müşkilatlarla ilgili bir konu işleyeceğiz. Tabii konuyu normalde iki derste arz edecektik. Fakat durum öyle gösteriyor ki üç derse bölmek zorunda kalacağız. Şimdi güvenden bahsedeceğiz. Güven, istikrar, bunun önemi, bunun korunmasının ehemmiyetinden, öneminden bahsedeceğiz. Sonra bu patlatma olaylarına, bombalama olaylarına götüren merhaleler, fikrin merhalelerinden bahsedeceğiz. Bu akşamki dersimizin konusu bu olacak. Çünkü bize tanınan vakit sınırlı. İkinci dersimiz de yarın. Bu olayların geride bıraktığı kötü izlerden, kötü neticelerden bahsedeceğiz. Bununla birlikte bunların sebeplerinden bahsedeceğiz yarınki dersimizde. Üçüncü dersimizde de bu konuyla, yani buna cevaz verenlerin şüpheleri ve buna cevaptan oluşacak. O da son dersimizin mevzu olacak. Şimdi emniyet ve istikrar nimeti arkadaşlar. Emniyet ve istikrar nimeti büyük bir nimet. İnsanlar fitne ve kargaşanın sıcağından kaçarlar, bunun gölgesiyle gölgelenirler. Herkes bundan faydalanır. İstikrarın nimetinden herkes faydalanır. Yöneticiler, halk, zengin, fakir, erkek, kadın, herkes. Hayvanlar dahi güven nimetinden faydalanırlar. Ve önce Allah'ın inayeti ve yardımıyla, sonra da istikrar ve güven sayesinde hacca gidilir. Mescitler imar edilir. Minarelerden ezan okunur. İnsanların kanları, malları ve ırzları güven altına alınır. Yollar güvende olur. Yollar güvende olur. Hak sahibine hakkı verilir. Alimlerden istifade edilir. İlim talipleri ilim yolculuklarına çıkar. Hastalar ziyaret edilir. Ölülere ihtiram edilir. Büyükler sayılır. küçüklere merhamet edilir. Sıla-i rahim gerçekleştirilir. Helal ve haram bilinir. İstikrar ve emniyet sayesinde. İyilik emredilir, kötülükten alıkonur. Evet, emniyet ve güven arkadaşlar, istikrar, hem dünya işleri böylece bununla istikamet bulur, hem de ahiret işleri bu şekilde yola girer. Ve Yüce Rabbimiz bizleri belası herkesi içine alacak olan bir fitneden sakındırmıştır. Şöyle buyurur mealen, öyle bir fitneden sakının ki, o içinizden sadece zulmedenlere erişmez. Zulmetmeyenlere de erişir. Arkadaşlar, güveni ve istikrarı sağlamak zaruridir. İnsanlar yeme ve içmeden daha fazla güvene ve istikrara ihtiyaçları vardır. Bu yüzden İbrahim aleyhisselam duasında güveni ve istikrarı yeme ve içmeden önce zikretmiştir. Şöyle demiştir mealen. İbrahim de demişti ki, ey Rabbim, burayı emin bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle, rızık olarak ver ona. Ver onlara. Çünkü korkunun olduğu bir şehirde yemek de olsa fayda vermez. İnsanlar yemek ve içmelerinden faydalanamazlar. Korku ve kargaşanın olduğu bir yerde yollar kesilir. Böylece erzaklar da ulaştırılamaz. Bu yüzden İslam yol kesenlere çeşitli cezalar öngörmüştür arkadaşlar. Ve İslam zorunlu olan şu beş şeyi koruma altına almıştır. Din, can, akıl, ırz ve mal. Ve İslam kim bunlar hakkında sınırı aşarsa tavizsiz cezalar yani hadler getirmiştir bunlar hakkında. Bu zorunlu beş şey Müslümanlar hakkında da olsa veya kendisine ahit verilmiş, sözleşme verilmiş, anlaşma yapılmış, eman verilmiş, daha doğrusu giriş vizesi verilmiş gayrimüslimler hakkında da olsa değişmez. Şimdi şunun herkes tarafından bilinmesi elzemdir. İdarecilerin, Müslüman ülkelerindeki idarecilerin zulmüne sabretmek gerekir. Selefin yolu ve yöntemi budur arkadaşlar. Yoksa eğer sabretmezsek kan gövdeyi götürür. İnsanlar öldürülürler, namuslara leke sürülür. Mallar talan edilir. Tarih ibretlerle doludur. 5 veya 10 sene önce Somali ülkesinde yaşananlar aslında bizler için ibret olması gerekmekte. Müslümanlar şer ve kötülüğü, fesadı her yere yayılan bu idarecilerine karşı ayaklanınca neler olmadı ki? Milyonlarca insan ülkelerini terk edip diğer ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Zulme sabır, haksızlığa sabır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir emridir. Müslim'in rivayet ettiği ahiru zaman fitnesinin zikredildiği Huzeyf hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Benden sonra bir takım devlet başkanları olacaklar. Onlar benim getirdiğim hidayetle hidayetlenmezler. Benim sünnetimi sünnet edinmezler. Onlar arasında öyle bir takım adamlar vardır ki onların kalpleri beşer cismi içinde bulunan şeytanın kalpleridir. Bitirir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer Huzeyfe radıyallahu anhu kendisine şöyle sorar. Eğer ben bu idarecilere yetişirsem nasıl hareket edeyim? Şerli insanlar. Bunlara karşı nasıl hareket edeyim diye sorunca şöyle cevap verir Allah Resulü. Devlet başkanına, devlet başkanını dinleyip itaat et. Sırtın dövülse, malın alınsa da dinle ve itaat et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu nebevi emrin, bu peygamber emrinin iyi düşünülmesi gerekir. İyi düşünülmesi gerekir çünkü burada güven söz konusu. Güvenin sağlanması söz konusu. Hem de geriye kalmış olan hayrın muhafazası söz konusu. Bu peygamber emrini sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrini Ebu Zer el-Gıfari alır ve fitne kapısının açıcısı olmaz. Radiyallahu anh. İbni Ebi Asım'ın Sünne adlı kitabında sahih senetli olarak gelen bir rivayette Ebu Zer Rebde'ye doğru yola çıkınca Irak'tan gelenlerle karşılaşır. Şöyle derler kendisine: sana yapılanlar bizlere ulaştı. Sancağını çıkar. Sancağın ne manaya geldiğini biliyorsunuz. Sancağını çıkar, istediğin yerden insanlar sana gelir. Deyince şöyle der onlara: ey İslam ehli, yavaş olun. Yavaş olun. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini işittim. Benden sonra sultan olacak. Onu güçlendirin. Yani izzetlendirin. Her kim de onun zilletini isterse İslam'da bir gedik açılırdır. Şimdi birisi şöyle söyleyebilir arkadaşlar. İdarecilere iyilik emrettikleri zaman itaat etme, bu var. Ama onlar zulmü emret, yani zulüm yaptıkları zaman, haksızlık yaptıkları zaman sabır etmek de gerekiyor. Bu hadisler, bu ayetler, seleften gelen bu nakiller doğrudur, haktır. Ama bütün biz bunları İslam ülkeleri hakkında, bütün İslam ülkeleri hakkında kullanmamız doğru değildir. Ne kadar doğru olur bilmiyoruz derler. Çünkü derler zamanımızdaki idarecilerin tümü istisnasız İslam dışıdırlar. Kafirlerdir derler. Dolayısıyla onlardan ne işitiriz, ne de itaat ederiz, ne de herhangi bir şey alırız. Bilakis onlara karşı huruc etmemiz, onları bulundukları yerlerden izale etmemiz bizim için, bizim hakkımızda dinin bir emridir derler. Şimdi bütün İslam yöneticileri kafirdir hükmünü vermeniz, mutlak olarak bunu bu şekilde vermeniz doğru değil. Bunun münakaşa yeri de burası değil. Belki başka bir ortamda bunun münakaşası yapılır. Her neyse, bu mutlak hükmü verdiğiniz bu mutlak hükmü kabul ettiğimizi varsayalım. Yani diyelim ki bütün hepsi böyledir. İslam dışıdır. Ama bu fitneyi körüklemeyi gerektirmez arkadaşlar. İslam ülkeleri. Çünkü idarecinin küfrü ile ülke halklarını fitneye ve belalara sürüklemek aynı değil. Şöyle sorsak, fitneyi alevlemek, onlara karşı huruc etmek, yöneticiyi Müslüman yapmakta mı? Günahkarı takva sahibi mi yapıyor böyle bir harekette bulunmamız? Yoksa belaları ve fitneleri daha da mı arttırıyor? Yoksa mazlumun zulmünü mü zulüm arttırıyor? Fitneyi alevlendirdiğimizde dinimizi daha iyi bir şekilde mi yaşamaktayız? Zillet altında kalan, baskı altında kalan kafirler ve günahkarlar mı? Yoksa zillet ve baskı altında kalanlar bu durumda Müslümanlar mı oluyorlar? Şu geçen 50 seneden istifade etmemiz gerekir. Değişik İslam topraklarında hükme ulaşmak için yapılan çalışmalar, bir takım gayrimeşru ameliyeler şeri de arttırmıştır, kötülüğü de arttırmıştır ve Müslümanların üzerindeki zulmü ve baskıyı daha da arttırmıştır. Adaletli ve insaflı bir şekilde bakan şunu görür. Peygamberin yönteminin dışına çıkan grupların, cemaatlerin, taifelerin hükme ulaşma yolundaki geliştirdikleri siyasi ve güç kullanma yolu Müslümanlara kötülükten ve beladan başka hiçbir şey getirmemiştir. Mazluma olan zulmü daha da arttırmış, münkeri, kötülüğü daha iğrenç bir hale getirmiştir. Büyük Rabbani alim İbn-i Kayyim el-Cevziye şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem münker olan, kötü olan bir şeyi inkar etmeyi ümmetine kanun kılmıştır. Zorunlu bir kanun. Yani münker inkar edilecek. Kötülük inkar edilecek. Ta ki münkerin inkarı ile Allah'ın ve Resulünün sevdiği şeyler gerçekleşsin. Çünkü münkerin inkarından hedeflenen bu. Eğer münkerin inkarı devam eder İbnül Kayyım. Eğer münkerin inkarı daha büyük bir münkeri gerektiriyorsa bu iş Allah'a ve Resulüne sevimli olmazdır. Böylesinin inkarı da caiz değildir. Yani senin inkar etmen neticesinde daha büyük bir müşkülata yol açıyorsa bu inkarın, böyle bir inkarı yapmak caiz değildir. Velev ki Allah o münkeri sevmiyor olsa ve yapanlardan hoşlanmıyor olsa bile inkar etmeyeceksindir. Buna örnek olarak İbn-i Kayyım'ın sözü devam etmekte, yöneticiler ve valilere karşı huruç ederek inkar etmeyi örnek olarak verebilirizdir. Bu huruç, bu karşı çıkma, bu silahlı huruç kıyamete kadar her türlü kötülük ve fitnenin esasıdır. Ve her kim İslam hakkında cereyan eden küçük ve büyük fitneleri düşündüğünde, İbn-i Kayyım'ın sözü devam ediyor arkadaşlar. İslam hakkında, İslam'ın başına gelen felaketleri düşündüğünde, fitneleri düşündüğünde bu esasın zayi edildiğini görürler. Münkere insanlar sabretmemiştir. Münkeri izale etmek istemişlerdir. Ama bu iş daha büyük bir münkere sebebiyet vermiştir. Ve devam eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi Mekke'de münkerlerin en büyüğünü görüyordudur. Ama değiştirmiyordu. Değiştirmeye de o günkü Müslümanların gücü yetmiyordudur. Yüce Allah Mekke'yi fethetmeyi nasip etti ve Mekke İslam diyarı oldudur. Devam eder İbnül Kayyım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi değiştirip onu İbrahim aleyhisselamın bina ettiği temelleri üzerine iade etmeyi azmetti der. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz döneminde kendisine peygamberlik gelmeden önce Mekke'deki yağan yağmurlar sebebiyle bir sel olur ve bu sel Kabe'yi yıkar. Akabinde peygamberlik gelmeden önce bu hasıl olmuştur. Ve daha sonra müşrikler Kabe'yi bina ederler. Fakat ellerindeki temiz meblağ, temiz para yetmediği için Kabe'yi Hicr-i İsmail'i Kabe'nin sınırları içerisine sokamazlar. Dolayısıyla bu şekilde bina ederler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla Ayşe validemize öyle der. Eğer kavminin der İslam'la tanışıklığı yeni olmuş olmasaydı Kabe'yi yıkar, onu İbrahim aleyhisselamın bina ettiği temeller üzerine bina ederdim der. Şimdi böyle bir azim var. Azmeder ama daha büyük bir fitnenin, daha büyük bir fesadın vuku bulması korkusu onu bundan men eder. Halbuki Mekke'nin fethi sonrası buna gücü yetiyordu Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam. Gücü yetmesine rağmen bunu terk eder aleyhissalatü vesselam. Yani Kureyş'in buna tahammül edememeleri, İslam'a girme zamanlarının yakın olması, yani küfürden yeni çıkmış olmaları sebebiyle bütün bunlardan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu işi terk eder. Ve devam eder İbn-i Kayyım'ın sözü. Bu yüzden der Nebi sallallahu aleyhi ve sellem idarecilere karşı el kullanarak inkar etmeye izin vermemiştir. Çünkü bu inkara karşı daha büyüğü doğacaktır der. Ve sonra şöyle der. Şeyhülislam'dan yani hocasından nakledir. Şeyhülislam şöyle der. Ben ve arkadaşlarım Tatarlar zamanında onlardan bazılarının yanlarından geçerken içki içerlerdi. Yanımdakilerden biri onları kınayarak yaptıkları bu işi inkar etti. Yani doğru olmadığını söyledi. Şöyle dedim ona, yani arkadaşına söylüyor. Arkadaşı Tatarların içki içmesini kınıyor. Şöyle dedim ona der. Allah'ın içkiyi haram kılmasının sebebi Allah'ı zikirden ve namazdan alıkoymasıdır. Allah Teala bundan dolayı içkiyi haram kılmıştır. İçki ise onları, bakın şimdi. İçki ise onları, yani o Tatarları, insanları öldürmekten, nesili, çoluk çocuğu, kadını esir almaktan, malları talan etmekten alıkoyar. Bu yüzden onları bırak. Yani eğer onlar içmezlerse, ayık olurlarsa, gidecekler, Müslümanları öldürecekler, mallarını alacaklar, çoluk ve çocuklarını da esir edecekler. Dolayısıyla içkili halde olmaları daha iyi. Şimdi alimlerin delillerle donatılmış bu sözleri bizleri düşündürmesi gerekir. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de münkerlerin en büyüğünü görmesine rağmen değiştirmemesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada putları olan kulluğu, ibadeti görmekte Mekke'de. Hicret öncesi. Bu ise hakkında ihtilaf olmayan büyük bir küfür. Büyük bir şirk. Buna rağmen Allah Resulü o günlerde bunu değiştirmemiştir. Çünkü Müslümanların bunu değiştirecek güçleri ve kuvvetleri yoktur. Ve daha büyük bir fitneye belki sebebiyet verebilirdi. İşte bütün bunlar arkadaşlar münkerin, kötülüğün değiştirilmesinde kudret, yani güç yetirebilme ve maslahata bağlı olduğu ortaya çıkmaktır. Yani bu münkerin değiştirilmesinde Müslümanların bir maslahatı var mı? O gün ve acaba bu münker değiştirildiği zaman daha büyük bir münkere acaba götürüyor mu, götürmüyor mu? Bütün bunların ölçülüp düşünülmesi gerekir. Dolayısıyla kital, yani savaşın zararı maslahatından daha fazla olursa, İbn-i Teymiye öyle der. Kitalin der zararı maslahatından, faydasından daha fazla oluyorsa bu fitne kitalidir. Buradaki zarar ve maslahat da arkadaşlar, yani zararda mıyız, kârda mıyız, maslahat var mı yok mu? Bunun şer'i mizanla ölçülmesi gerekir. Yani bunun din ile ölçülmesi gerekir. Burada bunu din ile ölçecek olan insanlar halktan insanlar olmayıp bizler olmayıp hal ve akt ehli, yani alimler olacaktır. Aslında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, uygulamaları bizler için her zaman örnektir. Her yerde örnek olması gerekir. Çünkü bugün Müslümanların hali ve durumu ile Mekke'deki Müslümanların hali ve durumu hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münkerlerin en büyüğü olan puta olan ibadeti görüyor, putları olan ibadeti görüyor ve buna sabrediyor, davetle meşgul oluyor. Çünkü putların sadece kırılması yetmezdi o dönemde. Aleyhissalatü vesselam önce putları onların kalplerinden kırdı, yıktı, sildi, sonra onların önünde o putları parçaladı ve kırdı. Sahabe de İslam nimeti sebebiyle bu yüzden Allah'a hamd edip şükrediyorlardı. Şimdi bu nebevi hikmet nerede? Bugün ve biz neredeyiz? Şeyhülislam bakın yine şöyle der. Alimler idarecilere karşı huruc etmeye izin vermemektedirler. Bu husus ehli sünnetin geleneğidir der. Ve yine şöyle der. Bu sebeple cemaati bırakmama ve fitne durumunda idarecilerle savaş etmeme ehli sünnet vel cemaatin esaslarındandır. Devam eder. Heva ehli ise kimdir bu? Mutezile gibileri, Cehmiye gibileri, hariciler, idarecilerle olan savaşı dinlerinin esası olarak görürlerdir. Hulasa olarak emniyet ve istikrar büyük bir nimettir. Herkes bundan faydalanır ve bu yüzden de bunun korunması gerekir arkadaşlar. İşte bu yüzden bundan dolayı toplumda, toplumlarda ortaya çıkan kötülüklere karşı selefin tavrı ve taamülü nasıldı? Bizler bunu insanlara anlatmamız gerekmekte. Mesela Allah'ın hükümleriyle hükmetmeme konusunda selefin mezhebi, yani idareci Allah'ın hükmüyle hükmetmediği zaman selef nasihatlaşma ile fitne kapısını açmamayı birleştirmiş. Bir taraftan nasihat ediyor, bir taraftan da fitne kapısını kapatıyor. Selef kötülüğe mani olmaya çalışmış, mani olamazsa kötülüğü azaltmaya gayret etmiş. Selef zulme sabır gösterilmesi, eğer elden başka bir şey gelmiyor ise, bu esnada sakin bir şekilde Allah'a davet edilmesini tavsiye etmiş. Diğer taraftan basiretten yoksun, ilimden yoksun, harici, mutezili ve rafizi akımlardan etkilenen insanlar da kaş yapacağız derken göz çıkarmışlar, kasır bina edeceğiz derken Mısır'ı yıkmışlar. Şimdi bu mukaddimeden sonra bu olaylara götüren fikrin merhalelerinden bahsetmek istiyoruz. Hiç şüphesiz her müşkilat değişik merhalelerden geçer. Her müşkilat değişik merhalelerden geçer. Öyle bir hal alır ki artık çözümü zorlaşır. Bu olaylar ise, bu suikast olayları, patlatma olayları, bombalama olayları değişik merhalelere uğramış bir fikrin semeresi. Ve bu müşkilatı tedavi etme arkadaşlar, ancak bu fikrin bütün merhaleleriyle birlikte bilinmesiyle mümkündür. Ta ki her merhale ona uygun dini bir reçete ile tedavi edilsin. Şimdi bu ilk merhale, bu fikrin ilk merhalesi şöyle başlar. İdarecilere karşı halkı kışkırtma merhalesidir. Ve bu fikre karşı olan alimleri kötüleme ve itibarlarını sarsma. Zalim idarecilerin düşürülmesiyle dinin ancak var olabileceği inancı. Diyorlar ki, yani zalim idarecilerle birlikte biz dinimizi yaşayamayız. Ve bu şekilde düşünürler ve inançlarını, fikirlerini, idarecilerin yanlışlarını bu şekilde insanlara aktarmaya başlarlar. Ve etbaalar bu fikir üzerine yetiştirilir. Aslında bu fikir arkadaşlar, böyle bir uslup Kur'an'la ve sünnetle çatışmaktadır. Kur'an'a ve sünnete terstir. Çünkü bakın Allah Teala ne buyurur? İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez. Bakın burada Allah meseleyi idareciyle sınırlı kılmamış. Yani bir millet idarecilerini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez dememiş. Kendilerini değiştirmedikçe, akidelerini düzeltmedikçe, amellerini ıslah etmedikçe Allah da onları değiştirmez. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed'in ve Hakim'in hasen bir senetle rivayet ettikleri hadiste şöyledir. İslam'ın halatı der, lif lif kopacaktır. İslam'ın halatı lif lif kopacaktır. Her lif koptuğunda insanlar bir sonrasına tutunurlar. İlk kopacak olan lif hükümdür. Son kopacak olan ise namazdır. Şimdi bu hadis şuna delil. Yani hükmün gitmesinden sonra, İslami idarenin gitmesinden sonra dini birçok ibadet kalacak. Din kalmaya devam edecek. Çünkü hüküm harap olacak. Kopacak olan ilk lif. İlki hüküm. Bir şeyin evveli gitmesiyle kendisi kat'i surette toptan gidip kaybolmaz. Dolayısıyla mesele onların dedikleri gibi değil. Yani hükmün gitmesiyle din toptan gitmemiştir. Bunu hadis söylüyor bu şekilde. Tabii bu lehçeyi kullanmamız, bu şekilde konuşmamız İslam dini harici kanunlarla hükmetmeye cevaz vermemiz manasına gelmesin. Bu meseleyi hafife aldığımız manasına da gelmesin. Yanlış anlaşılmasın. Her küçük ve büyük de dinimiz hakemdir arkadaşlar. Ama buradaki kastımız bu bozuk fikir sahipleri, Müslümanların sahip oldukları, yani bozuk fikir, bu bozuk fikir Müslümanların sahip oldukları güç ve kuvveti artık işlemez hale getirdi. Müşkülat bıraktı. Bu serap arkasında çokça ömürler zayi edildi. İlim talep edilip Kur'an ve sünnet öğrenileceği yerde, insanları İslam'a davet edecekleri yerde yöneticileri eleştirmeyi meslek edindi insanlar. Daha fazlası gençler. Peki sonuç? Ne dini öğrendiler ne de bir idareci değiştirebildiler. Sonuç bu. Ve bu taife aynı zamanda bu merhalede kendilerine muhalif olan alimleri de karalamaya başladılar. Bu devletin müftüsü dediler. Veyahut bunların güncel olaylardan haberi yok dediler. Bunlar idarecilerin elinde oyuncaktır dediler. Ve alimlere daha nice yakıştırmalar yaptılar. Ve böylece bu suikast ve patlatma olaylarına götüren temelin ilk tuğlasını koymuş oldular. Sonra ikinci merhale başladı. Bu fikri temellendirme merhalesi. İlk merhale atifi, hamasi, duygusal bir merhale iken bunu ikinci merhalede inanca çevirdiler. Akideye çevirdiler. Gençlerle alimlerin arasındaki bağı tamamen kopardılar. Güvenilir değillerdir diyerekten tamamen kopardılar. Sonra da kurallarını koymaya başladılar. Temellerini atmaya başladılar bu fitnenin. Bütün yöneticilerin kafir olduklarını söylediler. Ve bu hususta Kur'an ve sünnetten deliller getirmeye çalıştılar. Ahmed İbni Hanbel, İbn-i Teymiye, İbnül Kayyim, Şatibi ve diğer alimlerin sözlerini delil olarak sundular. Ve fikirlerinin bu şekilde temellerini atmaya başladılar. Ancak getirilen bu kurallar, arkadaşlar, düşünüldüğü zaman yöneticiler bir tarafa, Müslümanların çoğu dahi bu kuralların uygulanmasıyla kafir olmaktı. Yani bu şekilde zalimce uygulanmasıyla, bırakın idarecileri, Müslümanların birçoğu dahi kafir olmaktı. Mesela bu kurallardan bir tanesi şu: kim bir masiyet, bir günah tanzim eder, düzenlerse o kişi o masiyeti, o günahı helal kılmıştır. Dolayısıyla masiyeti helal kılmasıyla, günahı helal kılmasıyla kafir olmuştur. Mesela buna bazı İslam ülkelerindeki faizle alışverişi örnek olarak gösterirler. faizle alışveriş yapılıyordur derler. Faiz vardır bazı İslam ülkelerinde derler. Dolayısıyla bu masiyeti, günahı tanzim etmek demektir, düzenlemek demektir. Bu da küfürdür derler. Veya şöyle derler, kim bir günahı açığa vurursa onu helal kılmıştır. Dolayısıyla kafir olmuştur. Günahı açığa vurursa. Gizliden yaparsa bir şey olmaz derler. Ama açığa vurursa, açıktan günah işlerse bununla yöneticileri kastetmişlerdir. Fakat bu kurallar maalesef Kur'an ve sünnetten uzaklaştırılarak ve selefin anlayışından hariç bir şekilde koyulmuş kurallar. Çünkü bu kurallardan hakimler ve yöneticiler selamet bulamayacağı gibi Müslümanların çoğu da tekfirden nasiplerini bolca alacaklar. Peki o zaman haricilerin büyük günah sahibine kafir demeleriyle bu kuralın arasındaki fark ne? Onlar da hariciler de büyük günah işleyen Müslümana kafir demekteler. Peki onunla bunun arasındaki fark ne? Kendileri her ne kadar bir takım nazari farklar olduğunu söyleseler de hakikatte bu görüş haricilerin mezhebine dönmekte. Mesela şöyle bir kural koyarlar. Her kim güvenlik kurulunu Birleşmiş Milletleri kabullenirse o kişi kafir olur derler. Bu şekilde mutlak olarak buradaki kabullenmenin hangi manaya geldiğini sınırlandırmadan, Müslümanların kuvvet ve zayıflıklarını göz önüne almadan, gayrimüslim ülkelerin güç ve kuvvetlerini göz önüne almadan, maslahata ve zarara bakmadan bu hükmü mutlak olarak ve kolay bir şekilde basitçe verirler. Biraz önce de dediğimiz gibi arkadaşlar, bu kurallardan, bu kaidelerden hiçbir idareci selamet bulamayacağı gibi halkların çoğu da selamet bulamaz. Dolayısıyla okul müdürleri, üniversitelerin dekanları, İslam üniversiteleri de buna dahildir. Hükümet dairelerinde çalışanların hiçbiri bu kaidelerden, bu kurallardan selamet bulamamakta. Yani hepsi dolayısıyla onların görüşüne göre kafir olmakta. Peki şöyle sorsak, acaba selef alimleri Emevi ve Abbasi halifelerinin birçoğunu tekfir edip onları İslam dairesinden dışarı çıkarmışlar mıdır? Çünkü onlar da insanların mallarını talan etmişler ve aralarında sahabeyi öldüren yöneticiler de var. Mesela Haccac el-Thakafi. Bakın, bu fikrin etkisinde kalan gençlerden bir tanesi Mekke'de diyor, Kabe imamlarından birisinin Allahümme aslih vulate umurul muslimin. Şimdi imam namaz kıldırıyor. Teravih namazında Allah'ım diyor, Müslüman idarecileri ıslah et, düzelt şekliyle dua ediyor. Diyor ki, imam bu sözü söylediği için bu duasıyla kafir olmuştur. Peki nasıl buna geliyor? Bakın ne diyor? İmam diyor bu sözüyle onların Müslüman idarecisi olduğunu kabul etmekte. Bu da onları tekfir etmediğine dair delildir diyor. Bu haliyle tağutları inkar etmemekte. Tağutları inkar etmeyen Allah'a iman etmemekte. Bu yüzden onların arkasında amin diyen de kafir olmakta. Şimdi peki bunun kuralı ve dayanağı nedir? Şu, kafirin kafir olduğunu söylemeyen kafirdir kuralı. Kafirin kafir olduğunu söylemeyen kafirdir kuralı. Yani kafiri tekfir etmeyen o da kafir. Dayandıkları kural bu. Peki bu kuralı biz, yani herkes keyfi, yani nasıl isterse o şekilde mi uygulayacak? Yani içtihadi olarak, içtihad ediyorsun ki bu bizler hakkında caiz değil. Ama içtihad birimizin ettiğini varsayalım. Geliyorsun, tekfir ediyorsun birisini. Tekfir ediyorsun, bu kafirdir diyorsun. Sonra da siz de tekfir etmelisiniz diyorsun. Eğer tekfir etmezseniz siz de kafirsiniz diyorsun. Kafiri tekfir etmeyen kafirdir. Şimdi bu kural arkadaşlar, tabi hep yanlış yerlerde kullanılmaktır. Kur'an ve sünnette küfrü gelen, küfrü açık olan, Allah'ın ve Resulünün zikrettiği, tayin ettiği Firavun, Ebu Leheb ve buna benzer insanların küfrünü kabul etmeyen hakkında. Yani Allah'ın küfürle, Allah'ın tekfir ettiğini, Resulünün tekfir ettiğini sen de tekfir edeceksin. Ama içtihadi konular, mesela ulema ihtilaf etmiş, namazı terk eden insanın tekfiri meselesi. Şimdi namazı terk eden kişiyi tekfir etmeyen, şimdi birisi geliyor diyor ki namazı terk eden, alimlerin sözü bu, bu mezhep, İmam Ahmed'in bir mezhebi. Namazı terk etmeyen, namazı terk eden kişi kafirdir. Dolayısıyla sen de geliyorsun diyorsun, bak namazı terk etmeyen, namazı terk eden kafirdir. Dolayısıyla sen de kafir olduğunu söyleyeceksin. Kafir olduğunu söylemezsen sen de kafirsin. Bu doğrudur. Bunu hiç kimse söylememiş arkadaşlar. Bunlardan başka. Her kim eğer böyle birisini tekfir ederse hem delillere hem de büyük alimlerin, ehl-i sünnetin yoluna, yöntemine ters düşmüştür. Bu haliyle kişi haricilerin büyük günah sebebiyle tekfir etmelerinden daha büyük bir hataya, daha büyük bir cüruma kendisini düşürmüştür. Şimdi üçüncü merhalede maalesef bu gençler bu kurallara ve bu usullere inanırlar ve zanlarınca dine inanç, dine hizmet babından kendilerini feda ederler. Üçüncü merhale bu. Bombalar taşıyan kamyonlara binerler, hem Müslümanları hem de kendilerini bu şekilde katlederler. Lisanı halleri sanki şöyle der: Allahu Ekber. Yarın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla karşılaşacağız derler. Subhanallah diyoruz. Yanlış anlayış ve yanlış yorumlar, yanlış tevil, ehl-i sünnetin yolundan, yönteminden ayırma insana neler yaptırmaktır. Bu bize Ali radıyallahu anhu'nun katili olan Abdurrahman İbni Mulcem'i hatırlatmakta. Abdurrahman İbni Mulcem. Ali radıyallahu anhu'yu öldürmekle Allah'a yakınlaşmaya çalışan bir kişi. Onu öldürecek ve Allah'a daha yakın olduğu, daha yakın olduğunu hissedecek. Peki Ali kim? Radıyallahu anhu, müminlerin emiri. Cennetle müjdelenmiş bir sahabe. Hakkında birçok fazilet sahibi olmuş, fazilet sabit olmuş. Hasan ve Hüseyin'in babası, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den parça olan Fatıma'nın kocası. Ali radıyallahu anh, emir-i müminin. Bakın bütün bunlara rağmen İbn-i Mulcem katlediyor Ali radıyallahu anh'ı. Sonra yakalanıyor. Kendisini öldürmek isteyenin tutacaklar, tuttular, öldürüyorlar. Yavaş yavaş öldürmesini tavsiye ediyor. Diyor ki, beni parça parça kes. Tek bir vuruşla beni öldürme der. Parça parça kes. Ta ki Allah'ı daha fazla zikredeyim. Arkadaşlar, bütün bunları anlatmaktan amacımız bu fikirleri, bu fikirlerden gençleri uyarmak, sakındırmak ve bunlara çağıranlardan onları aldanmaktan sakındırmaktır, uyarmaktır. Çünkü bu tür düşüncelerin, bu tür fikirlerin eyleme dönüştürülmesi neticesinde birçok suçsuz insanın, Müslümanın, gayrimüslümanın kanı akmış ve bu sebeple Müslümanlar üzerindeki baskı ve zulüm daha da artmıştır dünya üzerinde. Diyorum ve burada sohbetimi bitiriyorum. Herhalde bana ayrılan vakit de burada bitiyor. Önümüzdeki yarınki dersimizde bunların geriye bıraktığı kötü etkileri, kötü neticelerinden bahsedeceğiz. Son olarak da bu fikrin sahiplerinin bir takım şüpheleri var. Bunlara cevap vermeye çalışacağız. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.